برگ سبز، برنامه شماره 287. این برنامه با همکاری عبادی، سیاوش، محمد موسوی و جهانگیر ملک تنظیم گردیده. آهنگ ماهور. اشعار متن برنامه از سعدی، بابا فغانی شیرازی. غزل آواز از عماد خراسانی. گوینده روشنک. نه من تنها گرفتارم به دام زلف زیبایی، نه من تنها گرفتارم به دام زلف زیبایی، که هر کس با دلارامی سری دارند و سودایی. قرین یار زیبا را چه پروای چمن باشد، هزاران سرو بستانی فدای سرو بالایی. مرا وقتی ز نزدیکان ملامت سخت می آمد، نترسم دیگر از باران که افتادم به دریایی. تو خواهی خشم بر ما گیر و خواهی چشم بر ما کن، که ما را با کسی دیگر نمانده است از تو پروایی. خدا را صاف کن با ما دل بیکینه خود را، خدا را صاف کن با ما دل بیکینه خود را، مدار از خاک ساران در قبار آینه خود را. دلم گنجینه راز است و بر لب مهر خاموشی، که پیش غیر نگشایم در گنجینه خود را. گل آمد ساقیا محبوب گل رخسار می باید، می بیغش به دست آمد گل بیخار می باید. شب ندانم ای بت زیبا چه میکنی، ام امشب ندانم ای بت زیبا چه میکنی، ما بی تو خون خوریم، ما بی تو خون خوریم، تو بی ما چه میکنی یا یک آسمان ستاره شب زیر دامه ای ماه من، بگو که تو شبها چه می‌کنی یاره صحبت خار آفریدند، دیوان بلبل دیوان بلبل، این همه قوقا چه می کنی جفا کنی نهانی، خطا کنی گیرم، جفا کنی یا نهانی خطا کنی، با این دو مست نرگس گویا چه می کنی یاری این بود برگ سبز، برنامه شماره 287.